Adaptation. Improvisation. Your weakness. It's not your technique. What are you waiting for? You're faster than us. Lady Red Sky Academy Records. Tweede plaats, als je veel uitgaat moet je deze eigenlijk wel kennen. Green Velvet's La La Land. Ja, de Filterheads remix. Derde plaat, Yves de Ruiter, Music Non-Stop. Een beetje te discussiëren hier, maar volgens mij is het een Mike remix. Vierde track, Arcane, Somewhere, Yeti Recordings. Vijfde track, Ernesto en Bastion, Lonely People. Nummer 6, Benish en Mool, Luminosity. Zevende track, Four Strings, Into the Night, Four Strings Remix. Track 8, een bekende, Rank 1 Awakenings. Er gaat een exclusief album uit te gaan komen van Rank 1 samen met een gratis DVD. Dus daarover binnenkort meer. Track 9, Green Smoke, Smoke Green. En de laatste track op de achtergrond is Tycho Silence, de Michael Harsberg Remix. Vind je Dropout Recordings. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van een nieuwe aflevering van de State of Trance. Wil je de titels nalezen van de tracks die we gedraaid hebben de afgelopen 2 uur? Dan ga je naar www.idmint.com. Daar staat iedere week de tracklisting van deze show en meer. In ieder geval bedankt voor het luisteren en volgende week weer een verse show.